من قصه نیاز تو هم من قصه نیاز تو هم گوش کن مرا با یادهای رفته هم آغوش کن مرا تا نخلد نیش زندگی من زهر جام عاشقیم نوش کن مرا من خاطرات مانده عمر گذشتم ای عشق نورسیده فراموش کن مرا یا خدا Thank you. کسی در این خلوت نو شاید شادی دنیا به کام ما گذره. شگفتم شب دولت ما این گونه شتابم زبر ما گذارد. چگونه دی چون می روی از نظرم از دل نردم چه که از دیده روم. گل عشق و آرزویی که کنون دمیده‌ای به من آفت جان ناز مکن ناز و چهره